همه یا بوده یا پیدو مرجانم او ماه تابانم ماه تابانم او شاخ مرجانم ماه تابانم او شاخ مرجانم از باد سبا دلم چوبای تو گره ماه تابانم او شاخ مرجانم بگذاشت مرا و رای کوی تو گره ماه تابانم او شاخ مرجانم اکنون ز منش هیچ نمی آید یاد ماه تابانم او شاخ مرجانم کوی تو گرفته بود و خوی تو گره لاله آبداری تو کنه ماه تابانم او شاخ مرجانم مستیز دو چشم پر خماری تو کنه ماه تابانم او شاخ مرجانم دل جمله حکایت بهاری تو کنه ماه تابانم او شاخ مرجانم جان جمله حدیث لاله زاری تو کنه ماه تابانم او شاخ مرجانم ای ماه تابانه گل او شاخ مرجانه گل ای ماه تابانه گل او شاخ مرجانه گل تو که همه یا